takkan ku lupakan. Lautan cinta, pantai asmara, tikar pasir mesra, ombak bahagia. Berjumbu rayu mesra hatiku dengan sang dara bermata biru. Belai kasihmu, manis senyummu, tak bosan-bosan aku di sampingmu. Cintaku, cintamu, di situ bersatu. Ku bahagia. Bosan-bosan aku di sampingmu. Hai, do you love me? Hai, hai, I love you. Cintaku, cintamu, di situ bersatu. Ku bahagia. Cinta, oh Christina.